پنجاب سے رحمان بابا تو چیتم شور ہو بلکہ اول بے خبرون راولا او صبح تکیتا درو گنکلو سل یو خبر با تکیتا رسیاوا فیاخ رتوی بیا میعتا کذبا یو قرقرها فی وزون ولیه که قرقرها فی دی یو بخاری اخیری جلد و اخیری مستیح بانی یو قرقرها فی وزون ولیه یو فرشتون او رجل خبر بے راولا سل بے تکیتا درو گاڑی رجلی اگا بے اخبر تاویلا او خورا کلا یو با رسیاوا سل بے درو گوی اصل درو گویا چانا کہتا ہے اور شب سے کول او گورا دے دای گوس کو دے کرو کرا دای وی نجی تیرے قبانی دا شرک شروع او سنداگی تذکرہ دا او سماغ کی قرآن فرد جدی بان جرا گل دے ددی رد کی رد کی دے سلور و قسمر دا مشرکانو رد کی قرآن کی متبعی تیرے قبان دے رد دے مانا پا دے لو بان دے عقلیہ نقلی وحی دا رد پا دی طریقہ باندی کئی او بیان کئی دا چیزی سیتا سکتا دی نصرورم نمبر بانی آخر کی او دیر کم خالصی دلیل ذکر کی قرآن خالص کنزای خودل قسم کول اللہ رب العالمین دا قسم پا عنوان باندی تذکرہ ہوئی اسو دا پارا کہ دا دلیل دی البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر کہ منکر دے شہادت نشتے نو قسم بوم دے کئی اللہ وی زد تکم زما پریبانی ادبارو کر آقل دی مرگرے نشتے نقل دی مرگرے نشتے وحی دی مرگر جا نکئی زد تا قسم کم کدا سنو دا خبرہ غلط دا کل کل دا قسم پو جو ذکر کی کل قسم نکم مانا جا کتنی لا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُ نَعْظِيمًا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ دا قرآن دیر لئے کتاب دے خزردان دے کہ عقیدہ پلی چدا ناغتی نشی بڑھتے دے عقیدہ درست کا دے قرآن گورا دے قرآن نورا نو ہر گزار بڑی تزلو لگی از زلون بڑی زنگون لگی جی لا اقسم بمواقع النجوم دے تیرے قبان دے دا شراک و رد او دا غی مخارج سکم سکونے تیرا زنی دا غی جوابو نے ذکر کئی خدا چی قرآن ذکر کئی نفسی تیرے قبان دے ذکر کئی با دے تیرے قی ذکر کئی چی دیر پارا با محنت کئی حال جہاد فی سبیل نشر دعوی نشر العلم جہاد کول مراتب دا جہاد جہاد کا جہد یا جہد نہ دے محنت کراؤ اور سخت غمل ہوتا اور برداشت کا ارتا ہوئی نہ بکائی او گے بھائی پروا بن ساتے تجے بھائی پروا بن ساتے تڑے بھائی مریض بھائی پروا بن ساتے جن کیا بکائی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میں دیوبند علماء و شاگرد نہ جوڑ تو پرتو بری جاؤ داغذ بھی سخت مریضوں لاہور کے اجتماع شوہا کے سو ایجے کا بیان نکلے مریض ہے سخت مریض ہے اگر ایجا سے نہ مانم جب یوں نہ بیان دے نہ کم نہ زمانے نکلی بس کئی بانے پروتو تو ملاش کے لیے جاؤ اچھے سنگ تقریر فروغ کرو آخر تقریر طول دول میں آخر پر کم لاسی باندے ہو دا چار دے دنے کانو خلقو دے دین دے رسولو اگو رسو وہ سن تبلیغ کی جانا وہ تس پک تکی جی تس تس با دا تس پک تکی جو توا چھے نمبر دا دے تکو تفصیل اندے کرے دا تکے دے تو جن نچوڑا ہو رہا ہون کر دے رایہ زے کرے دے دے طول دی او تفسیر کوا دا ہر سر اللہ نے کی دو یقین دا مخلوق نے دے نکی دو یقین دا بیان کر قرآن پر انا بانی عمر با دی ختم شی دا با ختم نکی دا با سر تو مرد دے تیرے کمان دی اکرام مسلم ہوئی کوا میں اکرام دی تو ایک روڑے ورکا ولا چاہ ورکا دا بسترول ورکا اکرام پکا دے اکرام دا ایک ساو دس اسو کا غلا محکی کا دا غدی اکرام دا دے چزوی زنجی دے دا زلولا پاستا دا دی عزتو کا روڑے ورکا چاہتیلو کا خدمتیو کا خبرو توا خبرو توا خبرو توا چا سمش سالور میسکی لگولی دا کرک دالا کے جماعت راگے را چلاسنا تل تل تل را دا بس تو مازیگر ما نور کینا سا یو بودا بابا جاگا جا گوٹی کینا سا لو جی پای کولا ایرا مای دیکھو برازی دے اروس تو بپتا لگو درس میں ختم کرالو مغسر کینا سا سلام سرو کو ایر دے بابا سو وقت دے لگو دا اللہ را رکی یا بختورا پتی کمزوری عمر اسی نگیر تراو دے لوئی کار بکر لے اول میں نشا تو فا مجھے نشا میں کنو سو وقت دے لگو اے چلو میں اچھی مائے خواہا اوہ امکتا ہے چلور میں اچھے کہ تاسی جکر دا منتا ہوئے کنا گورا دا آوات و تبلیغ فرض دیتا سوئے کنا اوہ سے وہ ٹوکا تھی جوڑا کرلا کنا دا ٹوکا جاڑی بانی شاہ تری دا آوات و تبلیغ زندہ باب ادا دا خواب کنا سے اگر اوہ چرسی شرا جینا سے اری کاتونو تا ہوئی انو غر کی پکونا ہو لی کہ دا آوات و تبلیغ زندہ باب اوہ سے وہ کونے لکھلی دا آوات و تبلیغ زندہ باب دا ولی دستور شیر دستور شیر اندہ کی لکھلی عمر منتوا نارا سے خبر ہو کے رضا علی با دیر بھی عزت کری میں کا خیر ہے اے بابا ساس والا کہے جس قبر میں سے داو لیا و شیطان تو بزرگاں کے سارے گرے وہ دین سائی میں دے سکار میں وہ کار میں نہیں نورارے کی پسو وایو بوت لوائی سانڈا میں ہا تو روپے کو اسے سے لوائی ہر کے سے باندھ رہا ہے اگے باندھ رہا ہے یہ پاتے ہیں اگے تو کرا پاتے ہیں دوبارہ پچا کے مرا رہے ہیں نہ خبر ہو کہ ماں میر رہا ہے میں کرا تھا رہا ہے میں تا سلور میں سے لوگ رہتا دیا جس میں سلور میں سے گولی تو خدا کا ہمت ہوتا ہے پیسے پیدا کرے پتہ اس کا لگا نہ تا سو پو نہ اللہ بدن تا پوس نہیں اے والے میں تو تو وقت ہے ماں تا سو سو لوگ کا جواب نو کام سے سر ہو یا خدا مخ بدلی پوچھے رہے دا آتی ہے میں تو وہ پس پر خطو پر آتی کی رہتا ہے دا اللہ نے کہہ دیا کہ میں تو مخلوق نہ دنے کی دیا کہ ڈیٹا کیسا تو آقا جو تا کرا پکر آیا آتی دیکھے خطا ہے اور پسی آقا تیجے لمبار کی کتا نوری لیا جی دی اور وہ تم یہ اکرام مسلم دیا پکی تھا اسے فائدہ ہو کلا تاوانم راق اخلاق وقیم جائیں سے سیج جانا کلا اس میں یہ تاس پر رید بدلی رہے غیون تا بجیے دا آقا جانا دیر اسے تھی تبلیغ دا قرآن کون ہوا دا پیغمبر علیہ السلام کون ہوا تو نالائق اولاد سی پلار مور بیجا تکی کنا نالائق اولاد پلار مور خور سپک کی سپور کی داد مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نالائق اولاد دے نالائق اولاد دا گو اگر تحریک برباد کو اگر خراب کو او بیا چی دا اگر خلاف سے خبر کیوئی دا مولا دا تبلیغ خلاف دے جزے دے تبلیغ خلاف سم نو تے پاک ساتھ منکری پاک منکری دیا اتا تے چل خیم تے تبلیغ دے دی خبر ہوکا دیا تے دی ہوکا دیا دے دی عمل ہوکا طلب کر کی نو دیتا تیار نگی او تبلیغ رازم پیسکا شاتا چولے گا اور پیسکا تلیخ ہو جیا تلول میں شو گر دی دیا پیسکا راولی کی دی او دا جی تلولی پتر زادہ پرانے دم نو کل چی ضرورتی جسا تیارتو دردوا احملون اوزارا ہم اللہ تو ہوتی اللہ سا ما یجرون دیر لوی عمل دے تبلیغ دیر مبارک عمل دے کاغد دس پسی کری تبلیغ دے کاغد بیان پسی کری تبلیغ دے کاغد پا کور کی دے تبلیغ دے کاغد پا بازار کی دے تبلیغ دے کاغد پا دکان کی دے تبلیغ دے کاغد پا قصر امارت ایوان اعظم امارت کی دے تبلیغ دے پا پیجندر والی تبلیغ بسی دے خبرم دعوی دنیا تر سول داغے دپار محنت کول الجہاد کوشش کول محنت کول میں چدا اسی تو خلو چتن سکے دو تو عمل سکے دو دخل وس مناسب آگے سر تکڑا فائدہ اس والا ڈیرا یا لگا تو چیزیں نہیں سیدھا کہ طول دنیا دیا خبروں بنی دادا ممکنات نہ ندا دا چیزیں نہیں سی جو طول دنیا کے روسی روسی روسی پڑی نہیں اللہ یورج اللیل فی النہار ویورج النہار فی اللیل اور دیکھ سنتے ہیں تورج اللیل فی النہار وتورج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی دمر میں جنڈے نے جنڈے نے مر پیدا کی دا غر میں جنڈے نے ابراہیم پیدا کر دنیا علیہ السلام نے مر نکنہانی پیدا کر تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی دا عبداللہ نے کہ مر انہوں جنڈے پیدا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دا غفہ اولاد کی رسطو نبی علیہ السلام پہ اولاد کی رسطو اگر سیدان سیادی جی اور دے دین دور پکی نشتے دور پکی تنشتے قاسی پنن جی نو دا رہے کنے پیدا کر تخرج المیت من الحی مر پیدا کے دے جنڈینا جنڈے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے کنے پیدا کر انا لیتا اولاد دا سنتا تخرج الحی من المیت دا علم نامی پیدا کی لو فرق کہ تا گوری دا ملا زیتا نو سر انجی جی کرے گوٹنے کیا غسطی اور دے غاری نے لنگ کرے اور دے غاری سرائی نو دے یہ نے سوکے دے پا دے باندی خی دے رہے کہ پروت جی را سکن کیا تو سو پانا میں چینا دا چین جی جی پا دے رہے تو جی پراتا دا تو پرسر دا عمر خجی او ساگا تو سر را وقتی دے سرے را پیدا کرے پرا دے را ہوئی اخفل چا پسی نہیں ہوئی دا سن تو خلے دل تارا ورا سولے دا غر شد اخفل تو خلے سن تارا سوا کنا آگا سن تا نیسی رسولے آگا سن تو خلے راو سی دے تارا ورا سولے اچا پا کتاب اللہ سر پیدا کرا ویدا دا تا غوا سوشے رے سن تو ذروا عبدالرشید و دا عبدالرشید غازی زی آگا سی نرسا تو خلے لر کا سارتور سا سارتور سا کبھی سی سرون باسا خدا عبدالرشید کارو کا دا عبدالرشید کارو کا دا غا سی نر کارو کا بادر کارو کا بس دا نفری جو رکڑی گی اور کسی خطاری جو رکڑی گی اور دیا لاکھوں کو چلا سی پختن لا سی جدا غیر رجی کمی سی تلور کو تیرہ بڑی ترخوی جی پکیتے تلور کو پیو دا لوی لو شاہ لگی ہوئی تراب دے خرکا ستا دی کمی سی لگی کمی کتاب رہو دا کمی سا غر ہے ورکی خلق توا ہوندوا دا خپل کمی سر تا خلق توا ہوندوا اخپل نا ہوندوا دا کاری دا مفاہیلو کرا تاثر دا غیر نکے تاثیر پا غیر گنی بھی گولے جہاد دا دین محنت کول دا دین کڑاو کول دا جہاد دیار لس مرتبی دی دیار لس عنوانون بانے دا دیار جکر کم انشاءاللہ دیار لس اول دا جہاد مسئلہ صدا دا جہاد بنیاد زدکا پنک زور راوڑا مجبور ہے کا تیناستو تن تیاری جی وخلا گولو تن تیاری جی دے تا تیار کا نفس دے تیار کا مرے او کچوے حضور دست کی کینم مرے کچوے اسے روزہ کے بزم آشارہ کے بزم چیلہ کے زم سلور میں سکار کے زم خارج کا سفر کم خارج تڑے خوشحالی جی دبار سفر یہ تو لگی دل دیر کا یہ امید لگی دل دبار سفر یہ تو لگی دل دی نتدن میں سم نو دار سفر کل لگا دائیو فخر گنی عزت گنی دبار میں دو سفر لگی دل دبار میں دری سفر وہ سفر یہ بیا دبار آگا سولا لگے پر یہ کلی کی کار کو پر یہ ملکی کی کار کو کوئی کی تیری جی آتے ازا امریکی تا سفر کے کلو ما او چین چا کلیم روز تا دنگو کور کی خودتو را کیارا زدکی تا گورم زامون از سالی تریسی دی ناروا کی غلط کی رو دی کی تری مار دی قانو کی تری مار دی آگا جا سنت تا تیزو بار تا چیلے لگو ما بار تا آرم دی جہاد اول سورو دخپن نفس مدا زان سم کا زان درس کا زدکا مسئلہ ہے کہ زدہ کرا نو بیا پہ عمل و عقیدہ جوڑا کرا کہ دا دی اکڑا نو خپل کور کی رانا راولا کور کی دا مسئلہ ہوگا کرا زنان دی اولاد دے نسی دی اجر کی راولا اجر کی دا قامیانی از لکی دی آل تکی راولا سالو درجے دا جہاد جنت زدہ کول عملی کول ملتویل تحمل دا مسئلہ پیغور بدا کے گئے سرے کسے جو یہ کوئی انتے سکے گیا مسئلہ رہتا کون مسئلہ کون ماں ادا وہ جرد کے لئے جماعت کے تک وہ جرد کیم لی جائے جماعت کے وار ادا خود چنہ دا ہوکی سر ادا خواہ سائی دا تا دیکھ کیم لی جائے نتریجی بھی کرا تحمل المصاب زان سامول نفس پس دکرا باندی او پاگی بانی بیا زان عملی کول بیا پدی بانی بلتای ویل او بیا پدی بانی چه سسخت را جی ناغی پس یاری دل دا صلو دے جہاد دن نفس تخفل نفس را جہاد ہوتا نچه دیدی نواوڑی دی نو دن منزل دے جہاد تبلیغ و دعوت پو بار باندی نو بار باندی سورو ہوتا اداگی صلو مرتبی دی دے تیرے قبانی اخیر پچے کراشی جہاد ما اصحاب سلطنہ دا باقصائی والے چیزی دی اگو تا حق و رسوان اگو تا مسئلہ و رسوان بیانو تا شاگر دیما بونی فتو تعلیم رخصت سو درسی پورا تو نخپل علاقے تا تا مروے تا تا مروہ دیرام سرحدی علاقہ استاد سیوی وززم ما تا دعاو کا تا خونیو کا اتنی بسار سے حتی اخلو والک اتخلا لک سے ذات زن پارے پارے سے تا نخونی تا اکولی نو پخونو چیتے اوکونا دا کرا لا تلین نا عمرم دا حکومت اسمن سوانے پر حق وایا اگر کہ پدی بائیں تا مرگ آگے و حدیث تا بیان تو کہ مر گمراجی تو دین بنا پرے دے اگر مر و تلال سہر بسو نو کچرے تا بلال دا حاکم عدالت تا بلال اب فیصلہ کولا کہ خطا بسو پچے نو دبو تے دسی دا فیصلہ دا سے ہوکا اگر تا یہ تا قاضی سے نو دا قضا نکم لگو دی ممزل مزدر کم قضا نکم وسی کو کرنا سو اوتبا فیصلے کی پہرا تو بدل رہا ہوس اگر تنگ سو آخر گا کی صحیح جی تو خبر وہ سی استاد تھا نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ تھا کہ سا شاگر صحیح سو پدے بانے ابو حنیفہ رحمہ اللہ انا حدثت ابراہیم الصائب اے شاگر میں ابراہیم ہوں اور روزی میں قدر کرے گا چلا سٹا کہہ دے وہ کہ روزی روزی میں پورا کرا بس لے کر انا حدثت ابراہیم الصائب عن عکرمہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حمزہ ورجل قام بین یدی امیر فامرہ ونہاہ حتی قتل بسیدان سر سردار و مشر حمزہ دے اگر پریبان قربان سے دے دیا غصور دے کہ دے ضرور حاکم مکی ادری جی اور اگر تا دے خیر خونہ کے دبر انہیں منہ کئی قرار قتل کے شہید تھی یہ مات دا حدیث لے گا اے دا نا ابن العرابی احکام القرآن کی جستا سم احکام القرآن کی دا روایت نقل کی دیمان بو حنیفہ نور مورخین نقل کرے انا حدث ابراہیم السائل موت سبق گایا لنا تو مطلب موت حدیث ہو دلو نا بوی چاہا روایت کے دو نا موت سبق گایا لنا موت دا سبق زود کرے او دا میں تو خونہ کرے وا کہ دیر پارا کہ قتل رات انو نخبت نارے ارے جبا نا دا خونہ دا جہاد فی سبیل اللہ مات ہندہ تاست ہندہ ابن قیم زاد المعاد کے حج کے زاد المعاد فی حج خیر العباد اول مخت دیم مخت باندے دیم جس کے دا جہاد اقسام ذکر کری گیا ہمیں انشاءاللہ مقیم سب کتاب سے دا اول مسئلہ دا الجہاد فی سبیل اللہ دا چار بچائی دین بدا اللہ لے سی مطلب سو پوری عزت پیولو تا بتایائی عزت پیولو تا تیار نہیں سی کن ذرہ تا سوکو کی بدرہ تا سوکو گوری نو بیا بس چل کوم احتیاط پکار دے پچھے احتیاط کے دین نشہ رسولے دین برا سائی او پوری عزت بدا اللہ پا عزت قربان ہے کہ دا اللہ عزت پا جیسی زما دی دی جتی سی دا پیغمبر عزت کی پا جیسی زما دی دی جتی سی خیر دے طالبہ کی اسنی کی اولا مسئلہ دے دا الجہاد نو دین مسئلہ ضروری دا دین دا رسول دا پارا دا مقاصدی ثانویہ دی عقیدہ مخیز دا سولا طریقہ کار اس دے دل ترسائی امانت تے ملکیت ندے قرآن ملکیت ندے علم دا دین ملک ندے کہ استاد سو استاد بھئی ہو سا ندا امانت تے استاد سخو استاد زمان پا سر زمان پا اولو بانی کیے خو زمان نو زمان ملگرو تا شاگردانو تا دا امانت پا اوگو پا اولو خود رکی کار دے تیر سہ تو پلارے اوپر گئی نہ بار نہ اسنانی سر نہ بار ولی کا رہو تو اب آئی کی ڈڑی میں گیا بڑی کی بڑی میں گیا ڈس کی بارو اوڑ گئی کہ بارو اوڑ گئی کو میرے لگی میں تو ساگر بڑا شانتا نہ لائی کا خری کہ اگر بار کیا سر تو میرے سی اگر اوپر گئی یہ دے کی اوپر دے بڑھ جائے گی اور آنے جب تو لو گما کرو اللہ تعالیٰ بھی بسے گی نیک انسان اگر بچے درس ختم دو نمازی گھر کے بس چلے یہ تاریخ سر کے نظر چلا وہ بل سر کے نظر چلا بل سر نہ تو خبر ہو پڑے ملا سے دس سڑے تو لڑی جا دے دس سے ہوئے دا سے دے دا نہ ربا ان کی نہ صحیح ہوئے ہوئے آ کے دو عمل دو صحیح ہوئی اور صحیح ہوئی نہ بھائی آواز دے دے کر سس کو جمع دے تس پہ تو کو کرنے گا ایک پل کری کے بھائی بھائی قسم دے لو دیوار کی کتاب آئی پدی بھائی تیار کر کنزا دے لو اور کرو فاروقی مدرس و سعید کا مت کالے سعید عظیم اور مخامت جٹا دیتی عالم و درس ملتے قرآن ہوتے ملا سے پل کری کی بھائی بھی آؤ پسند ہو کے ہوئے کہنا جا ایسے حیدان جی اور بتا بانے حق دے تو کہ معتبر سڑے دے معتبر کری دے خبر اویلی ہم سی یہ سعید ہے اس بچر کسی اس پر نیجے چلے وہ بیار ہوئے دلتا بکون یار تکی بھائی کہنا جا اگر بیا تا کس کو ماتے جیلہ ہوتا سنگ سر گردان کی قسم علماء اور کرما بیار کے بنا مسئلہ کیا غم رہ کری سپیکل ڈانے رہ کری میں تیرہ مہینے لگی ڈاکو اسٹر کو تبھی کہتے نہیں کہ وہ پھوٹے پھوٹے کہیں یہ نہیں بھیجی دی زان گم قربان آئی عزت کو اکل پری دی اور کل چل کی مسئلہ بیان کر رہے کہ وہ کلے رہے کہ دربانے نہ کرے تجھے بھی کلے رہے مسئلہ بیان کر کسی سے ملا کل کو بد بدو کا سر گرگیس ہوں ادھر کو مناسب نہیں چراوڑا پلار تو لے سم کے کہنا منگا دے خبر تو تیار میں خیر دے نہیں پلار ہے تو ایسا دے گھر کے تلاری جگہ پر ہی چیز راوڑا روکے گا رہنا رک سے دے دینا غلار میں پڑھا گئے کہ اسی بھی جگہ سیدھا پھر تکے نا ارے بے سوارا پھر کہہ دے چیز نے عزت والا تاریخ کے چال تو سو باس چرا میں دین والا تو کہتے حکمت ایک سے نا ارس پاتی مجھے نا فائدہ سو فتلا کڑاؤ بکائی جہاد کا نفس پر بچائی پوری عزت پر پیغمبر کو عزت قربان ہے پوری عزت پر اللہ رب العالمین کو لوئے اوپا عظمت پر قربان ہے اللہ بس تکے گی کہ نفس تکے گی دی نیشتے ہاں پدیس تکے گی دیشتے وہ دم رسانہ دلال را کر لی دا مالا دو یساق سانت دی سلیوی مالا سانت را کر لی دا دو یساق سانت دی ما تا غفت و اخیل کی رکری کہ پابندی دی دین بچائے منتب دعا گانے کے حضان تا میں بیا خبر کو لوں سندی کا پھر دے جو قرآن کا پھر خبرے دے اکبر سند کا پھر دے اکبر سند ہی میرے من لے اے مال سند رہ کر لندا وہ سند ہو مانا کہا کیا وہ تو درکی دیا حدیث قرآن ہوا نو دا زنی سندی کا پھر اور زنی بے سند کا پھر نو کتا سو یہ کہ بے سند کا پھر ہوئے بکنو اس کو کرا سند بیان کا پھر دی ضروری ہے کہ آل جہاد دا دین کراؤ دا دین محنت بچائی میں چپ دی ویلو نسولا تو عمل کا ولو نسولا نو سورا ہو باسا تو پاکو باسا تو کو پیدا کا سمچا پیدا کا گولے پیدا کا بمان پیدا کا اس دماغ سے کہ ہر سوک سے دی اگر کا آغاز زر دے پلار دے اگر کا آغاز زیر دے میں نو علیہ السلام و سلام اس پر جہاد کوا جہاد دے صرف اس عرود موسیٰ علیہ السلام دے دور میں جہاد سر کوا واقعی ہم یہ لیو کنا بدر کی سرے ہوئی بابا زمان دے چوری لان جرا غلی خسرم دے دینا نو سسرم دے دینا والو اللہ ابو بکر سے جیت ہوئی ابو بکر ہوئی فرلوی اللہ قسم کم جیا کہ زمان دے چوری پر مخا غلی ماستان پورا لو دے نا دا اللہ دا پارا توائی دے میں یقین دے گا دس یقین جو تا آل جہاد میں جہاد کو نکی جی بے دے انفاق نا انفاق بکائے روڑے بخپلے دے سخا بار کزے کرائے بجے خپل پیدا کری کہ کرائے سخنی کیا زب و پخبر دی و کیا زب آ رازی دے تیرے کب آنی الانفاق زن سر اخبر سارا نوڑے ہو گردا او اگا اخرا اگا بدا سی رکھتا جنت پراز چکری اچھا پردائی کیا گئی کی بیا متاجی دا سر کتا کول دی سر بھی چی تول دی نو اگا ہو گیا کتا بوری جا بانے اتلا سوال سر جی اکری تسلم او تمیلی جستان تو دے دی جماعت دو گونے کی جماعت کی بھئی دی او دا عامی دی او دست با کم کتگن دا با بستم نو ساز تشیل اخلال از نور رو اور تیرا پورا پوری بھی رہا خل کو نہ چائے لکھ لو والا نہ لو خوراک لکھ لو والا کو سہیاد تو قسم نو خوراکوں نہ گہرا اڑو چائے نہ گہرا اڑو اور نور کی بس شکرا بولے ہو بڑا مانا ہوڑے ماں با ویری جی رہا چلو رستہ تو نہ کرو یہ تنو خالی تمہارے پر دیں کہ رام کو اگر داغو تعلیم نو نہ گے نہ ماں چے اس کو چے بے صحیح ہوں چے بے ملو اس کو اور داغا خل کو دکھی یہ خل کو نہیں کہ اس کو پلا وہ خورا پلا جان سرا واخلا یا وہ گے ہو کر دو گے ہو کر دو خوا بے گئے کہ کہنے کہ اللہ او گے ہو استاد پارا ہو گے کہنا ڈوڑے کریوا نہیں استاد پارا لو مخلو نو والا اس زیارت کے بیر کا نا وقت ہو خلق چلے چرگانی علا کرو ہوا کر چرگان داشت لولو سنگان مخل کرو لو پھر خل کو شکرانی نمبر چلے چاو ما سر یو مرگرو اگر سرو کو رکھتے دو دی اخلاصا او دے ایک یو پتون روا و سیدا با مولی سے بلو رکم نمرا پتون لکر ورگونی پتون کی نمرا غد بانگی رکھے غیر آواز سر روان کو کچھ کلی سر روان لی کچھ کلی سر ایسا با دیر ہو جیسے میں ہو گئے خوئے ما ماں تالی وہ پھٹے رہو لے گا چین رہو سو میں تاما کسی داؤ گول رہو تاکہ ماں داستر سے رہو جیس داگا جے کتی پدی مسئلے لیجی ہم تیرا حرام دینا رہو جی اور تارا پہ دارا یہ گول دی ماں دل کل دو گول انہوں بلان دیلی تو اللہ جی گزار کس کے اولاو جس کی خلق وارا مخل پھر جس کی خوراک ماں دے ماں نہ دو خوراک ملے نو دیتا ہو گو دا محنت بکائی دا کڑاو بکائی خپل روڑے اخرا خپل پیسے تیارے کا یا ہو گو گو الانفاق فی سبیل اللہ میں ادا کے جوڑ کے جہاد چاہیے سر خدا پیدا کی کیا نا سر پیدا کی جن پاگے کے میں انصاف رکھ پلا کہ کتاب چالور کا سالو کا لکھ خط باندھی لکھا قلم صحیح کاغذ ہو لگا اپنے مسئلہ لکھا ادا پڑا کا یو کے لکھا لے گا بل کے لکھا لے گا بل کے لکھا لے گا کتاب چاپ کا رسالہ بل طور کا بل طور کا کیسٹ جو کا پیسے سمجھتے ہی میں ٹیپ پیدا کا کیسٹ باندھے ہوا ہے بہن دا کیسٹ فوری کا خیراتی فوری کا یو لور کا بل لور کا پدی بانی بکار کیجیے الانفاق انفاق کو پدین ڈال رہا بانی مر گرے دیا جس کو روڈو سر نیما کا ضرور کی سخت بری یو غل اور کا پیزار دیا غل اور کا کرائے سخت سے غل کرائے اور کا الانفاق جو مسئلہ نیچے کیا لگا کئی مرگری پیدا سی نسبت تنظیم کئی یو نہ دس وائی گریس وائی امیر او مامور او ذمہواری دکار دا زما کو ذمہ دستا کو ذمہ دی دا کار بسائی او دا طول با پا جر گئی او پٹا بئی دا خلق کو بسی بنی خلق برا پوری نوری تو کی کئی تنظیم با دل روانی او پٹا دا دو تا نو جر گئی او بیا تنظیم دے دے کہ دی کلی تبا دی جمعی لزل ارسم اللہ دی بل کلی تا پلان کی تبا دی جمعی لزل بیا جر گئی دا چکی کم کلی چا تلے دیتا با زل ارسم زکی تا تلن بلی جمعی لزل تل ارسم او تی پا دیت تو خبر نہیں کہ خبر سو اوی با چدا خود ایرانیان رو جوڑا کوئی تم کسی را اخلاق جی نا با نی خبر چی زمان جرگا دا از زمان گلی اسی تنظیم دیت سو چی خبر پا دیو دری جلی نہیں خبر سرگن دشی پس تا اگه تنظیم سرگن دا امیر و آیا مامور و آیا شورا بای کم خبر چی تیجی خپل نز کناو پا مسورا باندی دقا دیت تنظیم نکی دا تنظیم وی پیلو تا دا تسپو دانی دی نکی ملی کی دی پیل دی نو پلار روانی لکه دا افغانی بسانتا دا امیل او مره خبر فاتار این چی دی امیل او مره نو کدا دسی ویشی پتار که نه نو که دی دینه به یو کمر راغس دی جیب که بیشو بیا بیشنه بل را دی جیب که بیشو بیا بل ترتا ہوئی اما چی روکی دیو میان تر میان نو مجی چی سا چی روکی دینه مطلب چی تنظیم یو نو مرگری بدی یی تنظیم جی نو نو مرگری بدی روکی روکی جی با روکی جی با ختم بشی بیا بسه کر گئی خدا پر اصلا چی ہوتا شورا کوا یو زیتی گئی یو بلتا پوسونا کوا ات تنظیم نو تنظیم سر بیا الاداب احکام بی دا امیر سجی مواری دی دا مامورین سجی حالین دے پکی دا غد سجی مواری دی تالیب دے نو دا غد سجی مواری تالیب بانی سجی مواری ورد طولو بلتا تو دا کار کئی بلتا بیر اصلا نو صدق بکل ہوئی صدق کئی نو تنظیم کے آداب ضروری دی دے دے دے قابل دے نو صبح دا عمر قدر کار کئی تنظیم کے سرانی دی او طاقت ہے تو بجین رسے آگا جس بسو رو دی دا غد تک قدا دا آداب چلے کہ تو زمیدارہ کوا دکان کوا بل تو دنیا مزدوری دا کوا اور دے دے وقت بہ حاضرے گی دن بھر جائے بے کسان سے خیراتی اور تو فل جماعت کی اور تھا فل تنظیم کی اور تھا جمع کے دروازے وہ پیسہ تو ہفتہ کے وہ پیسے اور پمیاست کے دیس پیسے نہ تلو رانی کو بچے نہ جو تلو رانی نہ سے بلی وطن تلو رہے بلی وطن لس تن جی نہ لس تلو رہے جمع کرے دونوں میں روپئے ہوتے ہیں جوڑے سے نہ تو دونوں میں روپئے پورا کر کی کتلے بھی نہیں کی نہ کرا انفاق فی سبیل اللہ او دا غی سر آزاد دا علم مقام پی جنا اغی تیترے دا ماستر دے سر دا غی مواری پی جنا دا غی مناسب کار غطا والا تا وکیل دے سر دا غی مواری پی جنا دا غی مناسب کار غطا والا تا دا سے ہر یو نو دا دی المقاصد الثانویہ اول خود اعلا مقاصد دی توحید دا سنتا رسالت دے طریقہ باندے الاخرہ او الکتاب دا مسئلہ کی دنیا تفرائی پر رد شرک باندے نو رد دا شراکو شرک سے عبادہ شرک سے دعا او شرک سے دعا او شرک سے قدرہ شرک سے علم دے عنوانون بانے بیان کا چکا دے عنوانون بیانین او تخیر شرک دا شراک کی کیجی شرک بر عباد صالحین شرک بر جنات شرک بر ملائکہ شرک بر کواکب دا مسئلہ مشتا کا مجھے دا زوتائی نو دلیل پار ہو بیا ضروری دا چستا آدابی جماعت جوری آدابی دا چا پر جمعہ چا کم کار گئے کم کولے سی آوکار آغتا والا کا نو پر کارنو کی آوکار ذکر دا کرا یو وقت بستا سو ذکری دے وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام دور کی سرعان جماعتونا بند کرا مقفل کرا اغلق المساجد بند کرا موسیٰ علیہ السلام تو خونو دا اللہ طرف قرآن تذکرہ کی وجالو بیوتکم قبلہ اخفل کورونا اچم کی زیونا دا کئی قبلہ دا عبادت زی دا عبادت طرح سے کئی مطلب سو دے چم کی وزی مقرر کا چیز چم والا کی خبری بات سکنی خبر او غو سر فین مقرر کا چیز دقا وقت تا سوزتنا دریتنا لستنا یای نو دا با دی زیل ردے چی نور تو خبر نہیں اتو تو زانو رسوا مسئلہ تا بیان کا وجالو بیوتکم قبلہ نو دے طریقہ باندے پبل چم کی اوخا پبل چم کی اوخا دقا وقت با دی کری تگر زم درس بکوم تاسو تیار یہ دقا وقت با دی کری زم درس بکوم تاسو تیار یہ نو دے طریقہ باندے تنظیم او دو تنظیم سر آل آداب بیا گورا مسئلہ خوری جی کنو خوری جی تو دا شئی نہیں نو بیا او بلن خبر نہیں ہوا باندے اوہ لسو ہوا باندے لارالا پا ہوا باندے رکر سو تاسو خپل کورن تلار سے بکلار سے استاد خپل کور بکلار پاس جو خوشاله شکر دے طالبان ته سبق وی نو طالبان ته سبق خو یوز ما اخلاص کان بل خو پاتې ده بیا میان ته سبق خو نام د دې دی موایده په دې دنیا باندې قران د تمام آسمانی کتابونو نه تو از طالبونو بنیاد دے ان شاء الله لک تفصیل سبق مواصل دا وانا الحمدلله قولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ زماد مشايخ رحمهم الله رحمة واسعة دا قرآن اور مطلب ان دخل کو رپوہ کولو دا اللہ رب العالمین یو خصوصی مہربانی پر بنیاد باندھی خاص طریقہ یعنی سر قرآن یعنی مطلب دا قرآن مطلب دا سورت زمین میں سے قول غاری یا دسم من قول غاری دا الہامی دا اللہ کے طرف نہ کھودنے سے ادو وقت دا تمام ضرورتوں کی بنیاد دے عقیدہ سمول نجن نمبر کے اصلاح قول دا عمل عقیدہ سمول دا لا الہ الا اللہ بنیاد عمل کے قول داغ وقت کم پیغمبر و داغ طریقہ اور بیا دفات من نبیین صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا طریقہ دنیا کی نسخے بے زمنگ استاذارنا رحمہم اللہ کیا صفحہ نسخے اور کبھی داغو یا داغو دا متعلقی دکرنا کشت اور رضام میں سے جوڑی نقلی کئی اور پاگو اور دی کے پوئی بھی جدا کرے تھا نقل پر گئے گئے ہو کامل نبی من گرے جیسے دیر سے خبردار کی کوئی ملیان جدا نقلی نقلی اس کے سچی پیدا کری گی کہ جی جانے پیدا کری گی اگر پخالی وقت یوری رستے یا گروز سواق کے عمولیان ان بیوری سو درس کی نوری دین کی کسن اصد قرآن سر نسبتی ازمین و مسائقوں کو طریقہ اور یہ ذریعہ تجریبی اگر جو پوئی جی چیزا نقل کی پردے نقل کی ترکیب و انداز یا رسمی دا طریقہ تو دو عنوان دا ابتدائی اول جو پیغمبران کو لے گل و مقصد کے جنگل سد پار اللہ لے گری المقاصد الاولی تعبیر کو چون داغو اور ہمیں سچے ہوگا نارا الاولی المقاصد یود اللہ رب العالمین تعرف سو والا قسل کے لیے واعظان ہو موسیٰ علیہ السلام دور کی اثرے ہو اگلی گیا ہو اللہ کے چر کر کما بیان ہوں گے زبر زلو روڈے در کما زبر کیا کی حکما داب حکم وہی موسیٰ علیہ السلام ہو رہا تھا وہی زور اللہ تعالی ولی دی ورا تا یا رجے دی کولا تا بو پوکر هغه خدا ادب جنا محبت جنا جزید اللہ رب العالمین دا خپل وس مناسب خدمت وکم نو نه کوئی رکان نیت سے درستو او دا عمل طریقہ صحیح نه ورته نو تا بو پوکر ناسی دی ورا تا یواز نیت باندې سے نکی گی جانا ترے پد عمل سے ٹول والی وہی آدم علیہ الصلاۃ والسلام لا فرشتوں وہ کر کر میرا جو کٹھن دد ویل خبر ادا دپو ہی سردا خبر ہوتی نقطی اور یقینی کو فر دے نہ پوہے سروئی کی نفتائی کا غلطی کا اور بیا دامی دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کے غرض غرائی کی زمانہ اٹھن اور کری معاذ اللہ نسور ابن مخرمہ سے کم دو وکیل کرے ہو جو اسپب و ارکان عظیم و ارکان امن سب والا کرے اور پدی والا کرے کیا گئی زندگی زمین تیار خلافت کا نیم تیار جو بل تم زمین تیار دکھے چارہ والا تھا دوڑوں کے تفاق تھا وغیرہ تو تم سنا کھول کہ سوکھ ببے ہے کری دو مت کا پارا بس سوکھ پوکھی ندا عام رائے ودا کہ عثمان کرے تو کوردن میں بھی تپوس کی نکی اور وہ تیز جائیں باغذے اسی دن کے ہو پندرہ سب ان کے جائیں یہ بے خرے اٹھ نو بٹن دے نمبر سے جوڑ دے لچہ خر خرچ میں تالی کی چیز اور بل پڑا لوا کے دم والوا تھا جو دم تو خوراک سے خرچ میں باندھے رنگ سے کو غصہ میں باندھے دا بدلول اصطلاحات تحریف کے پدین کی دا تسلیم بدلول نہیں دینی سر نور لوازم راجی جمہوریت نہیں جمہوریت سر نور لوازم راجی پدی دنیا بانے ہر پیغمبر پر ہر دور کے دا چلے چلے سرا پزم دا اللہ کا نم پل کر پہلے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے غور سیدھا نجے نہ خبر دا اللہ کے جن گلو اور دا منل نہ پس دا پیغمبر مقام پہ جنگل نئی الہ قول اور نئے جو رتبے دے رسالت نہ ورزول انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد کروائن زخوئن بند قدرستا سوانی بندینا بشرن مثلكم نئیم سا سوانی لار مور قان قبیلہ خوالل اسکل نتوانی بھی وشی سخت اور آتا مثلكم وہ دین روس کے فرق ہے حال فارق لکہ حیوان سر ناطق چل کے نو فرق راشی فصل راشی جدائی راشی یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد یہ لے سی رہتا دا اللہ کا طرفا سبق دعوے نے جڑا تھا زنا کے سبق تک کم دی الہکم الہ واحد مجھے بتا سکتا ہوں رسول نفس کے کہ یوحا الیہ مقام لوک و بشر ابشر کی مثلیت مثلیت پہ ظاہر نہیں نو تو خدائی تو مقام تیار ہے صحیح یہ عالم ہو یا غیر پلار پیرو اگر پیشور تو سر ڈوڑے نے بخل کو ہوتا تو ایسے ڈوڑے نہ پڑا خوراک میں نہ پڑا کل تو سجا سرو کی بابا جی خوراک نہ پوری اگر اگر غیر ہونا رہ جی نیو سرو کسی ہو اگر درخت لگاؤ دے بہو وقت ایسے تو ضرورت کا نظم بار تھا وہ اتلا جو سڑک میں پورے والے پوری طرف تھا آج تک کی اٹھل چلا روڑے تکینا جیسی جو تصویر ہے دیر کرے سن کی روڑے تکینا تو خوراک کو سرو کر بابا جی السلام علیکم جو سرم کو یوں باری تارے بغیر بڑا جی چپ نمان کی غلے پڑے پگلا سر روک سے سرکن دے نہ پھر پیغمبر کو سرکن نہ پڑا اور سر جا کے نہ پیغمبر ہو ڈاکٹر ڈائے بغیر جوڑو کہ تو خوراک نہ پڑا زمانے میں پتا دل تو ملنگ رہا گلے جنے بور بڑے دن غریب پکارا نہ سکے برابر سے ایو جولو سا کا بوجھے جمرہ کا سوڑا کا اگر اللہ سے جیت کا چاہتا ہے کہ نغیر نے سوڑا اللہ اللہ بس روکے تو لی جائے پگا مختلی دوڑے لے سبی رہا ہوتا ہوتا ہم گلے سر رو خبری نہیں کی ایو باجی تارے میں دوڑے رہا ہوتا تو تیرا بجا چل کو میں جو نہیں کھلی چلے گا پھر برگان جی میرے کو روڈے سنگے سر مرا برگان جی جو نہیں کھلی ایسے جا چاند کو کوئی لگے نا ڈوڑے نو اٹھو نہ ڈوڑے جان اگر گھر کی نو کیا مات کہیں مینا ٹکڑے سوکڑے مر جی نکل نہیں درگا نہیں جو لوگ بنا رہی جا رہا تھا ڈوڑے کی اور اس کے لیے لے بھائی دے دو سال دو وقت نکل ہو گیا تو یہ جگہ کی درگاہ لے وقت سے جوڑا کر لا من جو نکلو درگاہ نکلو درگاہ رسول علیہ السلام روت دنوں کی دلاسا دیا رام شیر دے قرار دے روت ابو بکر صدیق سر ادار کے مر گئے تھے نو عمر سر مر گئے تھے وہ تن دونوں مر گئی تھی رسول علیہ السلام سے ذرا وہ تو وقت نو یہ لوگ پسر رہا رستے میں یہ واللہ دا مرض دنو زم لوگ پسر رہا رستے بولو زم نبی علیہ السلام باغ تلاش آواز ہوئی تو اسلام پھر پسو کور والے رول را گئے اللہ کے غمبر را کا کبھی ساتھ ادا کرے تو سوری کیوں نہ باغ کی لگ ساتھ چڑھے دو کور مالک را گئے بے خوشحال ہو جو کبھی وہ گنگ اس کو اس کو راوڑ کے ہوتا ادھر پتھر کے زون کو ادھر سے نفرت اور لاؤ رکنے والا لال سنگھ کے گند روڑے کو اگر جو کہ ڈوڑے کا طلب تھا ارے انہیں نہیں کھول نیچے لوگ روبول بکری جانے تو تر بہت بستر ہو گیا کٹا کا ذرا چل بکری اب بھی تخل کو اس برف نس لو کم تاسو ان کو فصل دا دی جدائی گنا استاس دارا یوہا الیہ ماتا دا اللہ دا طرف نوے لے کی نظر پدی پیغمبر ہیں نصرہ تیلے کی اولم صدق زنا علیہ بادادی انما الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ دوارا خبر سرجی کرتے دین مسئلہ دا پیغمبر دا پیغمبرائی درین مسئلہ بنیادی دا ہر پیغمبر سکی وہی مدى اللہ دا کتاب پہ حوالے ہوئے یا دل کتاب ورکے سیرے یا تو مختلف پیغمبر کتاب پر کو پورا نو من لو نہ ہو تو ضرورت ہی میری کتاب مارو کتاب متجدد رسول تعریف کے لیے کی نبی زور سبق ہوتے تاکہ سب سے فرق دے پر اس کے لیے خبر ادا تو سبق تو ضرورت ہی حوالے سے اللہ بان دیتی پل کتاب نہ در مسئلہ کرے نہ در آیت کی کرتا یو ہا الیہ اللہ طرف نو یسیرا تھا خون دا اللہ رب العالمین دے طرف دا زد زن نسو نسن دے لے یوہا ایلیہ درے والا خبر ذکر کرے یو خبر دا اللہ رب العالمین مقام درجہ، دیم خبر دا پیغمبر درس، درم خبر اغسل درس تکی تکی انما الہکم الہ واحد، سلرم خبر فدیبان اللہ صور کی دا خیر یا دا شر، فائدہ یا نقصان تکی ورکی او کنا ناغی تمول الاخرہ قیامت آخرت. دا مسئلی چی قرآن عظیم بیانی نددید بیانول و انداز سنگ دے فکری دے تدہی دے کہ بندہ تسوچ فکر کئی نزوی اخلی وزوی نجی وزوی چی تسلی را جی براس کی چکی جی سکون و سدے زنگون لے جی جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ضرور زنگی کی جی زنگ کی لگی ان هذه القلوب لا تصدع كما يصدع الحديد، زون زنگیان کی جی لکا وصفن چی زنگی کی جی. نشاگردان تفوسو کو وما جلاؤها یا رسول اللہ، نپا کولی چی جی زار زنگ خمونگ پا شجبانی یا پر اغمال باندے یا پر گٹا یا پر چشی یا پر خور باندے مگو نپاکی نظرگ پس مگو پر اغمال اغمال بنو پر شجب باندے چل بو سرکو. رسول علیہ الصلاۃ والسلام ذکر اللہ دا اللہ یا طول دا اللہ یا قطول خلق کی پر تسکو باندے علم دی ازرائی رز پر رز زنگی کی جی و توری جی. دا ذکر اللہ نمرات دا قرآن ذکر رہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بدیات اد ذات کتاب سبق منگر لے گلے اگورا کتے واخلے ساخے کوائے نکلے انا له لحافظون منگو ساتن کی ستا کنس دکور دارو کی جنا یری جنا دا دنیا میں نشکی جنا تو جیرہ کیا بدا سبق دارتی وانا له لحافظون امنگیو خامقائت مینم دلے امی خلفات ان کی. نو پدے بنیاد باندے الاخرہ الرسول الکتاب التوحید دا سلو اصولی متعولیہ مقاصد عالیہ دا دس انداز دارے دا انداز دس کی اللہ خامقا سفیدہ کی پاگے کی ذمہ دار کر کے نصف ہو رہا ہوگی انتہا سوہ تلاش کی نصف کی انچہ سوہ کی مرگری کی گی رداغوں کو میں کی ترکیب کوا دو نگریس و سلور سو میں ترکیب کا دیو دے دے کہ زیدار جدہ و ذہن کی کہ خبر پتا انداز بانی ترکیب بانی اگر توی نظم ترجیب نبیاد دے سا دیو بل سر دو جو سا تلو ترے تبی سیاسیان دیو بل سر یوی دو اوٹون و اخراس جدا جدا جدا داولی جدا جدا دے سمدار دیو چی ما با منبر کئی او اغو فارم بلا رکا نگا کلوی زا ازاد دری جمع کلوی بند دری جمع نو کل ازاد دری جمع کل بند دری حرم اختلاف پیدا جی نو خوی دیو بنیاد در جنا نه یو جیسیو نو پس سیاسی مقصد یو جیسیو کنا دنیا دینی خونو نو چیغ سیاسی مقصد یا غرف سر حاصل کر نو بیا پاتی شو پیدا زبان بیا پاتی نیسو اگر نه بیا جدا جدا شو اس یو جیو بیا جدا شو بل جیس یو جیسو بیا جدا شو اس بل جیو جیسیو اس کو بل جیو جیسیو کل چدا مقصد پلاس کر بیا گورا جب پیول پسیلا نتانی اچیو جیسی کی جنو دس یو جیسی جی جی سیاہ و سنی بائی بائی یعنی کافر و ہندو و مسلمان ہونے دی دیکھے تو فرق نیسی جی سیاہ حتمان و قطعان کافر دی فنیز دو علماء و دیو بند اوی زن تا دیو بندیا امام یسی کافر دی اگو سر ڈالا یو دا اکی یوانا دن دا کیا سر یوانا دا جی صحیح مخلصین مسلمانان سپاہ صحابہ سا جنازے لینی بھی کری یا زمان خدا بے سیئے جنازی کری از زفا صحابہ تا قائد جنازہ نہیں لگر نہیں کری داول زمان لگر لگوانی سیئے جان خوبہ دی نصبہ کی نجور دی دا سیاسی پلیتی سیاسی گن اور سیاسی تباہی وہ یہودی یہودی سے اللہ کے کہنے سے خیر کا روشی کی خیر کا روشی جو ہے غیر کا بنا سکی اولا مسئلہ دا تنظیم پیو قطع سے دل پیو خونے کے دن نو دے مسئلہ جی کرتی جی بیا کہ تنظیم جو دے نو بیا دا غیر پارا ارکان و نینکی بس حقوق کی جانا حال آداد طریقہ دا جن دے رولو بسئی ہر یو بدا جدا دے جی دی مسئل کن بلکہ دے بدا جدا دے کی بل دی مسئل سی ابو بکر وی عمر خلیفہ دے اور دے دکار خاون دے عمر وی ابو بکر خلیفہ دے اور دو طول و خوف دے انفارو کی فکستانو مو یہ دے خلیفہ دے اچھے کم ادری دلی و مسارے کا غیرت کر اتاس تکم برالے کے بچے تب ادرے گئے خپل و قامیان و رکھ کر انفارو کی فکم ادری دلی من نامیر و من کو امیر یہ تب کل رکھ کر مراغلے یا خود مواجبی نہیں کار دے لائے کر رئی زور کا ابو بکر عمر ابو بکر کسی جی خلاص ہے انہوں کا غلاص مجھے کرے گا زور کے کاؤ کولا سے جر کے نیتا سر بیعت کرے گا یہ سرے سے طاقت زوری یہ قوتی لکا ما آقازی لکے زما زور و مت بتا سر رکھے سر سر غروائی میں غورا تی خلیفہ تی زما مت بتا سر رکھے کم جلے کہ مارا خلاص ہے مارا خلاص ہے دانی چیز با خلیفہ اور بل با خلیفہ جی دے طریقہ باندے غراوے دے استحقاق حق دے دے غوختنی حق ملے جزا بے غوارا چاکہ غوخ میں غولے نوور کرے ان اللہ اصطفاہو علیکم وزادہو بسطن العلم والجسم یہ طالب بستا سمشری خارکار اخرى برکارو مزدیر بے ذر لکونا کل کل دے ذر اوری کرنو کی او پیسے دے کناغس دل مزدیر کولا اخرے پکابو کی اخرے پکابو کی ان اللہ قد باعث لکم طالوت ملکان اللہ بادشاہ کرے رہے اگو پہ اعتراضیوں نے سکونہ اکھولا ہائی کورٹ کے رپورٹ دائر کر انا یکون لہو الملک علینا ونحن حق بالملک من ولم یعط ساعة من المال دو خبری ضروری پر کر گنگی یو دا کہ جو طالوت مشران کے سوک مشر نہیں کہتے ہیں نبا کے سوک ملک کے شہرے نسان کے شہرے نبا کے بل سوک من سردہ کے شہرے دا پچھے پتہ کمارا گئے وَنَحْنُ حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ زہن مشرانی جسمن کیر شیو اور اغاو عددار من سردار کیر شیو جہن ادا چلی سخت دولت نیسی کنا دولت پکار گئے کہ ضرورت پذیبہ نہیں لگو لے سی وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ پیغمبر وہ ایمان لے ورہ کرے ان اللہ اصطفاہو علیکم اللہ ورہ کرے لے وزادہو بس قطن فی العلم والجسم تاسے مال نسے نمال پہ چکا رہا ہوتے ہیں جے چکے رہے توان طاقت و سراتی علم کیوں اپا جسم کیوں زیادہ کریں گے پیغمبر میں علم کے زیادہ ورہ میں علم سے کم کار لے ورہ کرے جا رہا دخرو کار لکھوک مشارکائی اگر مولید سے بزر خط ہو رہے تو قبر مرانے رہے دے والی رمانگا رفرو مجھے یہ خرکاران مولید سے بھی کہو لے کی اگر وہ خرکارو کورا بڑاورو کورا زمیدارو کی زمیدارو کورا غیر مصر کا اکیو اکیو علاو کی اکیو علاو کورا غیر مصر کا نگر پر اکار بانی کی اگر وہ مصر کول گوائی زادہو بس وطن سے لئے قابو کولو کنسول کولو کی رخل کو بچن جولو کی اللہ جات کرائے گئے تو پوئی جی پہ کنٹرول لوگو لگانے مارشاللہ دے رکھے لگئی مارشاللہ مرنے دے دا مارشاللہ پچارا ہوا تھا دا انگریز یہودی رہا ہوا تھا اسلام کے ایجے تصور بھی سے کہ مارشاللہ دے لگی اور خانے بندی جی اسی دا کورا بابا کا نہیں جی رکھ بانے ہے کہنے جڑا سے جی بس اسے دے جی بس دین ندے دا یہودی ہو دے پیرے نہیں اکڑے دین دے اپا تو دنیا بانے گا دین چلی کرفیو ہو لگے گا مرس اللہ ہو لگے گا اوہی جانتا مسلمان اے عمر کا مسلمان اسلامی ہے اسلام کے لئے تصور سے علم اللہ پور کے گا والجسم و جسم کی مضبوط تھے جسم کی مضبوط تھے کم کار کئی نہ جسم کے ہمت سے ہمت والا دن پریشان کی جنہیں اور خطا کی جنہیں پارا سخت کی اگر بس وقت لے کی انتخاب دفاع والا قابلیت دادی نو بس پتن سے لے لوں وال جسم نور خبر صحیح کہ کم کار کی نہ پتا کرے تاغی ہوئی گی جنڈا ای ہمت والا پکار پریشان کی جن سعودی کی جن اگر تو وقت کی لگی رہتا چولتا چمتی اچول کئی ایک دے با امیری مگر عمارت کا پارا ضروری جائے گا کیا کہ قابلیت ہی تنظیم کیا بچوں مصر کا ذمہ وار کا کیا کار چولے سی میں چلیا گیا وہ بس پر آزاد نہیں کرنا نہ امیر بمانی خبریں تو بے غوجی دی اگر کہا گرانا سخت اور تختاری جو وہ شرط تو چلا دے کہ جو شریعت خلاف خبر ہے تھی کہ جو منصوص خلاف خبر ہے روکڑا نہ منی لیتی دلیل تو پیش کی الگ منی لیتی شریف تمام ایک سیدھا خبر ہے کیا دلیل اس کے ایجا سورا کا مولیان سورا نہ منی میں مولیان کا قرآن سنت خلاف خبر ہے نہ منی اور ماں کے ساتھ سکے تو قرآن سنت نہ جو سیرت کا نبی علیہ السلام علیہ صاحبان میں زی منل کو تیار کہ نہیں نہ نہیں مانا خبر روان خدا غزین روان نخون پکار رکھنا کہ خبر کو مشورہ بانی الاداب بیا گدی سرا کہ کل ادا تنظیم جوڑی گی نہ بیا سر پکار دے جو ضرورت مناسب دلاس کو حضور سر مال لگول کہ مال سر لگول اوکار کولے تھی ندا ہر سچائی اور ویر پار کڑاؤ محنت تو اصول شریعت باندھے جہاد دے میں پڑھوں نہیں کیا شکور نہ پری سی ماں پر خیرے وقتی طور باندھے دل سے زور تا سو سول مسافر اور پھر مقصد رہ کے مشیو دا اللہ کی کتاب سارا جوڑ رہا سل نسبت اور تڑن کو اللہ کے زما استاذ اور سولوں کو برکھ دی اس پتی مقصد راغون جی آگا یا وقت پر آگا یہ سن سبق یہ لیتی جی انداز سلے آگا تو فکر کے سوچ کے راو دی نددی رفارا آل جہاد جہاد دا جہد ندے تراو کوشش کول محنت کول ندق محنت اولوگا کی پتن لکی پیحنے کی گرمے کی جوڑا نا جوڑا کی او وقت بے ضائع نہ لگاؤ د وقت بپوس کی جی روح نبی علیہ السلام ہوئی لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس بعض روایتوں کی راضی ہے اربعین کہ تو بھی تپوس نہیں سے بچا پل د میدان دما کرنا نہ جنت تڑپی سے نہ دو زخ کری جی بولا نہ پاگ تپوسوں کے تپوس دادے عن عمره فيما أفنى وخم دركاو رضوى هفتوى مياشوى كالو ديرو فيما أفنى فتسي كي ختم كراو دا لئي فرمايا دا لئي دولت كي دا جي تسكي ولگاو جواب اللہ تیار كي دا جي تسكي ولگاو فزمي دارا كي علم من دا لئي روزي مي جاتلا تو در جرم پکار کسب جرم دلال روزی میں جاتا اور بل سے جرم جو دنیا اقتدار میں جاتا ان عمر ہی سی معنا عام شباب ہی سی معلا قوت طاقت میں جو وجود در کرو دا دماغ اور ذرا سوچ کی کر نیم پورا در کرو نہ آگا تو کسی کے ختم کر لے گی شریف تپوس پتی ردیم کی دولت تپوس بدلی گی تو سکھی دلا بول لے جیسے سمجھاؤ ان مالی ہی میں آئے نک تصب ہوں وہ آئے نہ ان پکا جیسے کم اگے لگاؤ لے تو کم جے بان گئے گما استاد نے کبھی بھی تپوس ہی نو بے ہم دل العظیم جواب اس میں تیار ہے کہ سگرا کیو اللہ استاد کو دن نہیں ہولا بول جرا کری پجائی طریقہ میں گٹلی یا میں پیدا کروں ہاتھ ظالمی تاج کتاب کا تعلق لگو لو یو دیتا بول دیتا کہ میں اپنے سے مینو کچھ بیا میرا ہے تو سولو کے لگو لے گا اور دس گھنٹہ نور کا تو سنا دادا ہر چاند کا پوچھتے میں تو اس میں تپوس جواب کا تیاری ہوا الحمد للہ کہ اس میں تیار نہیں میں پرچار کا کہنا کہ اس میں ہوگی تو جان تیار کی کہ صبح کو میں تو دا جواب اس کا غنی کرے میں بیا ندی اور رستے منڈنی بڑا بچی رشتے میں یہ نکلا کی چنگ نے اسلام دین دے اور کل اکل دس پور میں زبردست برابر برابر کون پتہ ہی زبردست گیارہ لس کال اس پہ ہے لس کال کے بعد درست مجھے ادھر کہتے ہو مس کے نفر نو کو مت باندھی اور تو انہوں دو رکھا تھا کبھی روزے کے باندھی چار لس کال اس پہ ہے وہ چار لس مسلمان ہے چار لس کال اس کو روزہ رکھ لیا میں تو سمجھے کو مجھے ادھر جان کلا سائی اور اس نے خبر میں اگر رکھا لے جن کرے دی اگر جی پلو پورا پلاو کو لگے وہ منگو پر سب پلاو کو لگے وہ خوش کن تلی دی وہ چی پیدا کی جی دی مور نازد لو کی اس نے بسی پیدا کی دی دی جنا پیٹے یحملون آزارم علا دورین با پیٹی پتلا را مور پر آرکی دیسو اگر روانی پی پی پی پی لیتا کوشے خر دا کوشے خر روان دی چر پر سبق لگے مجھے دا سبق لے دا سبق لے دی نمک کسی سبقو اگر صحابان ہو دی امامان ہو دی نو دی علماء و صلحاء و آگر سبق تکو آگر سبق تکو جنسی سبق تکو دی توی پا تعلیم اختا دا دی تعلیم اختا دا رسول وزی دا سی دیر خلق دی پختانا دی تعلیم دی ویلی انگریزی لکلی سی خکارا اردو سفتا لکلی سی تو پختو لکلی سی مرد دی تو دا انگریزی جی کل پنجابی جی تو انگریزی لکھے اردو لکھے پختون گرمی نو لاؤل اور نو لکھل گرمی ادا دلوں گا تو پختون ہوئی تو پختون ہے کہا کہ پختون والے سے گئے کہ پرتو جو گنے پہلے پختون ہے پرتو جو خود نو باسا پتلو نہیں کرتا اور وہی تو پختون ہے دا دنیا دے ال جہاد دا محنت کولو کراو کولو اللہ جہاد ما پرون ہوئے ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ ہوئی جہاد دیار لس قسم دے اپا دے دیار لس قسم نوچے یو قسم ازدکول دے ازدکول مسئلہ دا تکیتا کہ ازدہ نئی نوکار نکی دی نزدرویے سے مسئلہ ازدکے زان کی پروہ کی تعلیم اور تعلم اور داغی ما یہ سلو ترقی دی جہاد نفسی اخبر زان سر جہاد کول اوز دکول نت دکول کنی کیا نت دکول ضروری دی دین نمبر نت دکول سر داغی عملی کول عملی کول تفیار نی درین نمبر بلت ویل ارسول ویل ارسول تفیار نی دس ضروری دا ندرین نمبر صدرون نمبر باندھ گیا تاغی بانے کے سپریشانی سخت راجی ناغے تفیار دل تاغے تفیار نے سخت نظرم واپس کے گی نشرم جوڑا گی وی کنا جانا نجن کی پشان سے لالا بجور کی دانزول پی گورنا پشاکے گمو جدیا پساکی دی نو خلق بوئی چی دا سنگ سر ایرا او گورا تارکی او تفکی دارکی او تفکی سر ایر آگے دی کلی تا غرمو ایز دین بینو سپل کلی دی ما بی نسی بینو لے غم پسر ناخلا ایچی بیانے خوکار بوتی خوکو لے نسی او چی روس پکی جنو پکنزل پیغور بمار را دی جن بیٹا تو اس نے آگے مکول تو کلا رکھے نا اے نہ جائے قوم جائے جائے یہ قرآنی بھی کہیے قوم مگر مر سڑے غلط سڑے کئی سہولے سے وہ دا ہوا اور ادا خبر آ کل تو بے دغل ضرورت سوتا بے کتاب سر دنا گرے دہر نور سورواز دستی بدتے ہیں دستی زن در رسوم دے طرف نوار مکھاتا تھا وہ کر سکا روکا وہ چیز روکا ہے مجھے کسی جنا یہ صحیح ہے تو رو کرا میرے تلو رہے تو خبر ہے تیرے اوپر نے خالق رہا ہونا درگا اس کو ملا تو کہنا سے یہ دا پر نہیں خبر شروع کی کسی دوسرا روکو ملا تو کہنا سے یہ دارا کے دا کارنوں پر دادا تو جب آنے دارا ہے جن دا وہ تو دادا نا یہ دارا کے سدا خبر ہے تیرے نہیں سے نو تو چل لے ہو یہ نہیں جو پسند کرو قالوا فی تکفیره قولان ابن قیم نے یہ کہ یہ دار شروع کی نو دنور کنا ارتن بجو باسی ہے یا وہ فی تکفیره قولان تو کفر کے دو قول بھی قیل هو کافر و قیل هو مسلم بابا تو کی رائے میں کی جمعہ اوری منو کے رسی کی کہا تو بیا پاک کا جانا سن دغه سبق نو غرما جانا وقت کہا تو اللہ کی سنی لیتے سے اگر اسی سے اگر اسی کی جیتے سے اسی اندر نوکر کی جلدی دو سخہ جرا رہے تھے یہ پوک ہوں سبق میں ختم کو ایرہ روڑے لے لا اسی چل لے یہ اور نسولا خلق و بانو کو یہ مجھو کسی نہیں کی اور خون اور سراؤ کو ایسی زیادہ خبری نہیں کی آنا کہ تختی دلے جنہ پور جاندے رہا لے مسئلے لے آنا مسئلے جاندے کے ماوی دلکا تو خماوی کی مکوہ کنا سب الگ سے پیغور بمارا رہا کہ وہ پنچیری اندر رسینو قالو وفی تکفیری ہی قولانی دو قولوں نے تکفیر دی فدی دنیا بانے جہاد یعنی محنت دے دین دے گران کار رہے و دے گران کار لا داول نہ تیاری دل گوائی زاد ابن قیم زاد المعاد دین جل کی اتدر سن مقبان دیو ما پرو ویلی زبا کتاب اخیم نو آگا دا جہاد مراکب سی دا رجی سی کہ دا جہاد دا مرکبی دی فصلن فی حدیهی فی الجہاد والغزوات لما کان الجہاد ذروت سنام الاسلام وقبته ومنازل اہلی اعلى المنازل فی الجنہ جن جہاد دے روح عمل لے حدیث کی تو ذروت سنام الاسلام میری دی او دیتے قبت اسلام میری دی ومنازل اہلی اعلی دا پتول کے اچت مقام دے نپدی بنیاد باندے لوی مقام دے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذروت العلوہ علیہ منو فستولا علی انوائی کلیہ فجاہد فی اللہ حق جہادی بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده ولذلك كان أرفع العاملين ذكرا وأعظمهم عند الله مرتبة وجت مقام برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أول دل كذلك درجات خود دل أول ذات سمول